מחפירה ולגדרה. יש אבנים ולמחגן, ים קסרי נלחגרה, ים נוארי נלמנגן, ולמחפירה ולגדרה. יש אבנים ולמחגן, ים קסרי נלחגרה, ים طلع عزت تعالى, ריגל חיידרה.